राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 13 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। सब संसार है तो परमात्मा का, ये परमात्मा का होने पर भी जीव जितने में सब के सब परमात्मा के साक्षात अंश है और सब है दूसरे से सब प्रकृति का कार्य है, सब प्रकृति का कार्य है। ईश्वर का अंश है उसमें ईश्वर की शक्ति विशेष है और प्रकृति है उस प्रकृति का कार्य में ईश्वर की शक्ति उतनी नहीं है जितने जीव है। जीव भूता माँ और ये धारी थे जगत, संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है जीव ने, जीव नहीं धारण कर रखा है। न परमात्मा की दृष्टि में संसार है, न तत्व की ज्ञानी की दृष्टि में संसार है, जीव नहीं संसार को मन रखा है संसार है। तो संसार को दान किया है जीव ने, जीव का जो अहम भाव है वह अहम भाव से संसार है। ये अहम भाव का त्याग कर रहे तो संसार छूट जाता है, परमात्मा प्राप्त हो जाता है। गीता माया है विहाय कामान यह सर्वान पुमान सत्य निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सशांतिमति गच्छति। निरहंकार तो अहंकार त्याग दिया तो स्थिति क्या रही, ये सपना में स्थिति, ये ब्रह्म की स्थिति हुई, वो जीव नहीं रहा फिर ब्रह्म रहा। इस वास्ते कहते हैं कि जीव को ब्रह्म की प्राप्ति, जीव को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, ब्रह्म को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। बंदियों संदेह से ताते कहिए जीव, श्रेष्ठ ने बना हुआ है वो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी तो श्रेष्ठ नहीं रहेगा तो जीवपना नहीं रहेगा, ब्रह्म को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। परंतु कह देते हैं जीव को ब्रह्म की प्राप्ति, जीव को ब्रह्म कैसे कैसे होगी बताओ। जीव धर्म जब तक रहेगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जीव धर्म मेरे अभिमान हम मैं हूं ऐसा अभिमान है, राग द्वेष कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण ऐसे क्रिया हुआ रहता है तब तो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म से क्रिया छूट जाएगा तब तो ब्रह्म प्राप्ति होगा, तो ब्रह्म को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, फिर ब्रह्म रूप भी रहता है। तो अपने परमात्मा के स्वरूप है तो परमात्मा के हो करके उनके लिए बताया एक कर्मी हो। हमारे पास जो शरीर है सूर है सूक्ष्म है कारण है, ये शरीर सब प्रकृति का है, ये अपना नहीं है। और शरीर भी प्रकृति का है तो हमारे पास जमीन है जायदाद है मकान है रुपए है सामग्री वर्ष सब की सब प्रकृति की है। तो प्रकृति की सामग्री के द्वारा संसार की सेवा कर देना ये खास काम है, इसको कर्मियों कहते हैं। तो प्रकृति के पदार्थ सब अपने नहीं है, इस बात से शरीर अपना, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार का है, संसार के लिए ही है, संसार की सेवा करना ऐसा ना कुछ नहीं, ऐसा ना करे तो चाहना करना अनुचित है। हमको हमारे ऐसा मालूम होता था चाहना छोड़ना बड़ा कठिन काम है ना छोड़ना, और विचार कर देगा तो अरे चाहना करना ये भूल है कहो, गलती है कहो, बड़ा कसूर है, काम न करना अच्छा नहीं काम है। संसार चीज संसार की है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए संसार की सेवा करो, और सेवा से उद्धार होगा तो सेवा सामग्री है सभी। जब संसार की सेवा सामग्री है तो कामना कैसी, कामना ही कैसी, संसार की सेवा करो अपने शरीर से, मन से, वाणी से, उम्र से, अपनी योग्यता से, अपनी विद्या से, बुद्धि से, संसार की सेवा, ये कर्मयोग होता है। चाहे ज्ञान योग हो जाओ, ज्ञान योग क्या है, इन्हें सब अपने आप अलग हो जाए, शरीर मन वाणी इंद्रियां आदि से अपने अपने को अलग हो जाए, अपने स्वयं चेतन परमात्मा का अंश ये है, प्रकृति का अंश अपने अलग हो गया, अलग हो गई परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ, तो ये वो ज्ञान योग। और तीसरा होते भक्ति योग, भगवान के शरण हो जाओ, भगवान के शरण हो गया बस सुखी हो गया, जो भगवान को हो गया भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति श्रद्धा अपरेयम, या अपरा प्रगति आठ प्रकार की, इतस्तु अन्य इससे अन्य प्रगति है जीव रूप, वह है परा प्रगति परमात्मा की, जैसे शरीर उदाहरण का रखा है, एतद योनि भूतानि सर्वाणि, जितने प्राणी है एतद एते एते परा परे दो प्रकृतियां, इधर कारण कहानी ये कारण है जिसमें अपरा प्रकृति शरीर है, परा प्रकृति जीवात्मा है, संपूर्ण प्राण है तद योनि भूतानि असर्वाणि, अहम कृष्ण से जगत प्रभाव प्रलय तथा भगवान कहते हैं मैं सबका प्रभाव और प्रलय हूँ, प्रभाव और प्रलय कहने का तात्पर्य है अभिन्न निमित्त उपादान कारण, निमित्त प्रकार भी उपादान कारण भी और अभिन्न निमित्त कारण भगवान हुआ, जिसमें निमित्त में सब भौतिक चीज हुई प्रतिज तेज वायु आकाश उपादान कारण हुआ, जैसे स्वयं भगवान हुए उपादान कारण, जैसे घड़ा बनाया जाता है घड़ा में उपादान कारण होता है मिट्टी, निमित्त कारण होता है कुम्हार, कुम्हार बनाता है घड़ा में और मिट्टी बनती है घड़ा, वो खास कारण जो उपादान कारण है, ऐसे संसार बना है इसमें जो जड़ प्रकृति है उपादान कारण है और भगवान निमित्त कारण है, जिससे आपने देखा होगा मकड़ी होती है अथवा जंतु लट होती है वो तंतु नीचे उतर जाती है, तंतु समझ समझते उछड़ जाती है, वो तंतु है, तंतु के बीच में निमित्त कारण शरीर होता है, उपादान कारण आत्मचेतन होता है, वो लट जड़ कारण है, वो मकड़ी संपूर्ण जड़ कारण है, जाना मकड़ी से मकड़ी से बनता है तो उपादान कारण भी मकड़ी हुई, निमित्त कारण भी मकड़ी हुई, बनाती कौन है, मकड़ी बनाती है, अपने जाड़े से बनाती है, जहां पैदा नहीं, ये सब संसार अभिन्नभूत उपादान कारण भगवान है, अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय तथा, प्रभव उत्पन्न करने वाला ये निमित्त कारण और प्रभव प्रलय, प्रलय करने से उपादान कारण, जो कार्य होता है उपादान में लीन होता है, मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी होता है, मिट्टी मिट्टी की मिट्टी में लीन होती है। अखंड तो भगवान जो भगवान है उसमें लीन हो जाता है, तो ये जन्म मरण सत्ता है। और दुनिया के लिए मान्यता है, दुनिया की चीजें दुनिया के लिए है, दुनिया की सेवा के लिए है, तो कर्मयोग होता है, कर्मयोग से अशांति मिल जाती है, इसी अशांति मिल जाती है, अशांति दुख मिल जाता है। संसार को संसार के लिए ही माने, अपने लिए न माने, अपने लिए स्वीकार न करे, हमारे भगवान है, तो संसार के लिए खर्च करने से शांति मिलती है, जड़ता के साथ में अपना संबंध विच्छेद हो जाता है और शांति की प्राप्ति अपने को होती है। तो इस संसार की सामग्री से संसार की सेवा करे, कर्मयोग होता है। यार आप अलग हो जाइए, ज्ञान योग होता है, अपना चेतन है स्वयं, ये जड़ है, जड़ प्रकृति हमारी नहीं, हम तो इनके साक्षी हैं, इसके प्रकाशक है, इसे नियामक है, संचालक है। ऐसा संबंध से संबंध विच्छेद कर दे, संबंध विच्छेद कर दे, अपना अलग हो जाए, क्या नहीं हो गया, और इस प्रगति को कुछ नहीं लग रही, भगवान के शरण हो जाए, ये भक्ति योग हो गया। कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, भक्ति योग करो, योगा स्वयं मया प्रवतान नाम श्री योग दीक्षा। एक स्कंद में कहा मैंने योग तीन बताए, योगा स्वयं मया प्रवतान, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, उपाय न्योस्ती कर, और भी उपाय नहीं है, तीन के अंतर्गत है योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, कई योग है, सब इसके अंतर्गत ही है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीन मुख्य है। जैसे लोकेश में दीर्घा दृष्टा दो प्रकार दृष्टा लोक ही है, ज्ञान योग संख्या नाम, कर्म योग योग नाम, सब जीव है जितने सब में जो शरीर है सब वैसा प्रकृति के है, और वैसा आत्मा वो परमात्मा का अंश है, दो अंश है, इस वास्ते दो निष्ठा, कर्मियों की निष्ठा और ज्ञानियों की निष्ठा, लोकेश दीना निष्ठा पूरा प्रोता मया ज्ञानियों के सांख्य नाम, कर्मियों के नियोगी नाम, इस वास्ते द्वाभिमुख पुरुष और लोके क्षर से अक्षर से अक्षर अक्षर क्षर जो हरदम नाश होता है, अक्षर जो कभी नाश होता ही नहीं, ये दो प्रकृति देख के दो है लोग उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा अन्य है, इस वजह से परमात्मा में कितनी लगता है भक्ति योग होता है, भक्ति योग अन्य है, दो लोग है साधना, वो अलौक साधना है, परमात्मा अलौकिक है, परमात्मा जानने में देखने में नहीं आते, परमात्मा मांगने में आते, मांगने में जानना और मांगना दो चीज है, जानना ठीक तरह से संसार को, तो संसार अपनी चीज नहीं है, संसार जड़ अपना प्रकृति है, हम परा प्रकृति है, हमारी चीज संसार में कुछ नहीं है, इतना बड़ा संसार है, कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसे भगवान के शरीर में, ये सब किसी अपना पा चुके, इसमें तुलसी चीज भी अपनी नहीं, अपना भगवान है, भगवान का साथ अंश है, भगवान की है, भगवान के साथ में, वो भी कैसा भगवान का प्यारा पुत्र है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्राशी, चेतन है, अमल है, मलरहित है, शुद्ध है, और शुभ राशि शुक्रास है, राजघट ढेर सुख सुख पूरा सुख सुख स्वरूप, अपना प्रगति ऊपर कर दिया, ये दुख मन समझदार संग्रह तथा कर दो पदार्थ ज्यादा हो जाएगा, हम बड़े हो जाएंगे, पानी में कोई कहे शेर भर का पत्र बांधे कि हम पांच शेर के बांधे कि हम बीस शेर बांधे तो जल्दी डूबोगे भाई। ये संसार के पदार्थ तो ज्यादा संग्रह करें हम ऊंचे हो जाएंगे, ऊंचे नहीं भारी हो जाएंगे, डूबेंगे जल्दी। जितना संसार का बोझा कम रखेगा उतना ही विन्यास हो जाएगा, अपना है ही नहीं जैसा तो हल्का हो जाएगी दम, वो डूब ही नहीं सकता, उसे बाहर है ही नहीं, बाहर बस डूबे तो परमात्मा जाने से होकर परमात्मा इतने विचारे है बता मोहन है। तो ज्ञान कर्म योग से भी और ज्ञान योग से भी और भक्ति योग से दो निष्ठा लोग होती है निष्ठा अलोक इससे योग से भगवान को प्राप्त करें। तो वास्तव में भगवान को प्राप्त करना है ये स्टेट है। कर्मयोग ज्ञान योग दो निष्ठा जीव की खुद ही करेगी, भक्ति योग में साधन भी भक्ति साधन सिद्ध साधि भी भक्ति प्रार्थना भी भक्ति नाम भी उसका चिंतन भी उसका और प्राप्ति भी उसी साधन और साध्य दोनों परमात्मा है। कर्म योग ज्ञान योग दोनों साधन दोनों का साध्य है भक्ति। संसार से ऊंचा उठने के लिए कर्म योग और ज्ञान योग है और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति योग है। भक्ति योग में हो जाए बस बहुत हो गई तो जनता से ऊंचा उठ करके सिर मेहता में प्राप्त हो जाए। सिर मेहता में आनंद में रहे, मौज में रहे, मस्ती में रहे। देखो ज्ञान योग से परमात्मा को प्राप्त हो जाए, कर्म योग से परमात्मा को प्राप्त हो जाए, कर्म योग से ज्ञान योग से होता है। कर्मयोग के बिना सांगयोग कठिन है, दुख मात वह योग था योग तो उन्हें बिना योग के बिना कर्मयोग नहीं मिलता और कर्मयोग के बिना सांगयोग सब चलता है, कर्मयोग सब चल रहा है, सांगयोग कर्मयोग बिना नहीं चलता, उसे कर्मयोग चाहिए पहले फिर सांगयोग फिर भक्ति योग परमात्मा को प्राप्त कर लो। सरलता से सीधे दे से अपना नहीं है, अपने केवल कल्याण के लिए आए हैं, भोगों के लिए नहीं आए हैं। इस वास्ते ये सब सामग्री कल्याण की है, अपने भोगों की नहीं है। कल्याण की सामग्री को भोग सामग्री मान लेते हैं, ये फसावट है। जो कुछ मिला है सब ही सब कल्याण सामग्री है और भोग सामग्री मान लिया, भोग सामग्री मान संग्रह करने लग गया, बस संग्रह करना भोग भोगना ये बात है। तो संग्रह करने की रुचि भोग भोगने की रुचि ये असली विशेष साधन की घूमने की चीज है। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम ते आप व्यवसाय बुद्धि समाधो नी दीयते समाधि से श्लोक है। भोग ऐश्वर्य बुझा सकते है पदार्थों का संग्रह करना भोग भोगना राज त्याप्रत से तयावा यहाँ मेरे पुष्पता वाणी और दंगन बंद है, अमृत का भोजन है, अवसरों का शाक है, ऐसे बड़ा सुख है। ये पुष्पित माने ये फूल पत्ती है, फूल पत्ती फल नहीं है, फल है दुख उसका फल दुख है। और परमात्मा में लग जाए मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। इस वास्ते परमात्मा में लगने के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, कृपा कर कभी करी करुणा न दे दे, दे, दे, दे, दे, दे, दे, दे, दे। कृपा कर गए, मनुष्य ही देते हैं जैसे कि अपना उद्धार कर रहे हैं। ये मनुष्य ही पाप करके अभी फिर पापों का संग्रह कर रहा है, 84 लाख योनि की तैयारी कर रही। इतना पापों का संग्रह किया, लग 84 भूत थे, 20,000 जुचार सतयुग त्रेता द्वापर काली चार युग बीत जाएगी, इतनी सामग्री है भोगवाई। और ये भागन इतना भोगने पर भी कर्म बाकी रहते हैं, कर्म पूरा भोग नहीं होता, वो संचित होता, संचित भोग होता प्रारब्ध का, और नया कर्म होते क्रियमान, नया कर्म और प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म, संचित पड़ा हुआ है बहुत, ज्ञान योग से नष्ट हो जाते हैं, संचित सब नष्ट हो जाएगा। ज्ञान उदय जब होता है संचित कर्म बलाए, क्रियमान उपजे नहीं, कर्तव्य अभिमान न रहने से वो बुझते नहीं, अभिमान पूर्वक क्रिया करने से कर्म संग्रह होता है और प्राप्त रह जाए, प्राप्त रह जाएगा बहुत बदले सो जाए, भगवान चला दिया ये प्राप्त है, ये बातों में पड़ा है वो संचित है, हाथों में लिया है ये क्रियमान है। अभी क्या क्रियमान कर्म करते हैं, क्रियमान करते ही संचित हो जाता है, शुद्ध वैसे प्राप्त कार्य कर लिया, शरीर दिया जाता है, शरीर भूख खत्म हो जाता है, तो प्राप्त के अनुसार क्रिया होती है, उसी प्राप्त को रहते हैं भगवान में लग जाए, निहार हो जाए, कर्म भोगना कर्म में लगाना भगवान का काम नहीं है, भगवान तो मनुष्य करुणा करके मनुष्य ही देते हैं, मनुष्य ही देकर या मनुष्य के द्वारा लोगों की सेवा करके तुम परमात्मा की प्राप्ति कर दो, भगवान कृपा कर देते हैं। मोह यार कर्मयोग से दुनिया की सेवा कर दी, ज्ञान योग से अपनी, भक्ति योग से भगवान की। ये भगवान इतना बढ़िया शरीर है, संसार की सेवा कर सकता है, अपनी सेवा कर सकता है और भगवान की सेवा कर सकता है, भगवान में प्यारा बन सकता है, संसार की भी सेवा करके अच्छा बन सकता है, अपनी सेवा करते मुक्त हो सकता है, अपनी सेवा करते मुक्त हो सकता है, संसार की सेवा करते योग युक्त हो सकता है, और भगवान की सेवा अपने परमात्मा प्रेमी बन सकता है। ये योग्यता मनुष्य में भगवान ने दी है, उस योग्यता से शायद इस योग में जाओ, हरि योग में जाओ, ज्ञान योग में जाओ, भक्ति योग में जाओ, सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग बताया है। भक्ति योग में तेषाम अहम समुद्धरता, उद्धार करने वाले भगवान होते हैं, ते प्राप्त मंत्री माँ में वूत रहता, ज्ञान वाले स्वयं प्राप्त होते हैं, भक्ति योग वाले भगवान उद्धार करते हैं, अंधकार कर्म योग वाले भगवान की संसार की सेवा, संसार की सेवा कर्म योगी, भगवान की सेवा ज्ञान योगी, भगवान की सेवा भक्ति योगी, तीनों योगों में जो अपनी रुचि हो उसके अनुसार चला हो, रुचि और योग्यता और श्रद्धा, रुचि योग्यता और श्रद्धा अपने में भीतर में श्रद्धा उसके पूज्य भाव सहित अपनापन, वो कर्मी हो गए कर्मियों करो, ज्ञान योग ज्ञान योग करो, भक्ति योग भक्ति योग। सबके लिए उद्धार का मौका ये मानव शरीर में है। इस वजह से भगवान मानव शरीर बीच में भी देते हैं। स्वास्थ्य लक्ष्य पूरी हो गए नहीं उससे पहले भी शरीर देते हैं मनुष्य। कबू कहीं करुणा न दे देश बिना हेतु सुने ही बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु परम दयालु करुणा करके कृपा करे। राम राम नारायण नारायण।